السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ سورہ نساء آیت نمبر 113 سے لے کے آیت نمبر 115 تک پڑھیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو منافق لوگ آپ کو ضرور گمراہ کر دیتے. پاگل ہیں وہ، بیوقوف ہیں، وہ کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے، وہ تو بس خود کو ہی گمراہ کرتے ہیں. جیسا کہ پہلے پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا نا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. ایمان والوں کو اور اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، در حقیقت وہ اپنی ہی جانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اسی طرح یہاں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وہ چاہتے تو یہ ہیں کہ تم گمراہ ہو جاؤ، لیکن وہ خود کو ہی گمراہی میں دھکیل رہے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سرگوشی کرنے میں کوئی بلائی نہیں. پوشیدہ پوشیدہ باتیں کرنا، سرگوشی کرنا، کانوں میں باتیں کرنا، اس میں کوئی بلائی نہیں ہے. ہاں، جو بندہ نیکی کا حکم دے کسی دوسرے بندے کو سرگوشی کے انداز میں، آہستہ آواز میں نیکی کا حکم دے، اسے حکم دے کہ وہ صدقہ خیرات کرے، تو ایسی سرگوشی میں بلائی ہے. اسی طرح کوئی سرگوشی کے انداز میں نیکی کا حکم دیتا ہے، معروف ہر نیک کام کو کہتے ہیں، اور معروف یہ والا کام جو ہے یہ امت مسلمہ کی صفت میں سے ایک صفات میں سے ایک صفت ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کہ تم بہترین جماعت ہو، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو. اللہ فرماتے ہیں ویسے بلائی نہیں ہے سرگوشی کرنے میں، لیکن اگر کوئی بندہ کسی دوسرے کو صدقے کا حکم دیتا ہے یا نیکی کرتا ہے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کروانے کے لیے، لوگوں کے درمیان اصلاح کروانا یہ بھی بہت اہمیت والا کام ہے. اللہ رب العزت نے خود حکم دیا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ لڑائی کرنے والوں کے درمیان صلح کرواؤ. آئیے انہی آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل، علیک آپ پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، لَهَمَّتْ، تو یقیناً ارادہ کر لیا تھا، طَائِفَةٌ، ایک گروہ نے، مِنْهُمْ، ان میں سے، اَنْ يُزِلُّكَ، یہ کہ وہ گمراہ کر دے آپ کو، بہکا دیں آپ کو، وما یذلونا، اور نہیں وہ بہکاتے، الا مگر، انفسہم، اپنے ہی آپ کو، وما یضرونک، اور نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے آپ کو، من شیء، کچھ بھی، وانزل اللہ، اور نازل کی اللہ نے، علیک، آپ پر، کتاب اور حکمت، وعلمک، اور اس نے سکھایا آپ کو، ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے، وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور ہے اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا. لا خیرہ، نہیں ہے کوئی بلائی، فی کثیر من نجواہم، ان کی بہت سی سرگوشیوں میں، الا مگر، من امرا، جو حکم دے، بی صدقت، صدقے کا، او معروف، یا نیکی کا، او اصلاح بین الناس، یا صلح کرانے کا لوگوں کے درمیان، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو یہ کام کرتا ہے یعنی صدقے کا حکم دیتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، صلح کرواتا ہے، جو یہ کام کرتا ہے ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا مندی تلاش کرنے کے لیے، فسوفا تو ان قریب ہم دیں گے اسے اجرن عظیما، اجر بہت بڑا. ومن یشاقق الرسول، اور جو کوئی مخالفت کرے رسول کی، من بعدی، اس کے بعد کہ تبینا واضح ہوگی لہ الہدا، اس کے لیے ہدایت، ویتبی، اور وہ پیروی کرے غیر سبیل المومنین، مومنوں کے راستے سے ہٹ کے کسی اور راستے کی، نولی، تو ہم پھیر دیں گے اسے ما تولا، جدر وہ پھرتا ہے، ونسلی ہی، اور ہم داخل کریں گے اس کو جہنم میں، وساءت مصیرا، اور وہ بری ہے مصیرا، پھرنے کی جگہ. اس آیہ مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرایا گیا ہے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا، مومنوں کا راستہ چھوڑ کے کسی اور راستے کی پیروی کرتا ہے، دین اسلام سے خارج ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم اس کے نگہبان نہیں رہتے، بلکہ جس طرف وہ پھرتا ہے ہم اسے اسی طرف پھیر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی اطاعت کرو. ایک اور جگہ فرمایا فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنۃ او یصیبهم عذاب علیم، کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کوئی فتنہ نہ ان پر آ جائے یا دردناک عذاب آ جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.